dans ta main. Yes, oh, yeah, yes, yo. چی بود گذشت رفت ساختم این ما نردبونه بلندتر دیدم لاین یه روشنتر مشکلات پله بودن از همشون گذشتم چی بود گذشت رفت ساختم این ما نردبونه بلندتر دیدم لاین یه روشنتر مشکلات پله بودن از همشون گذشتم گذشتم جان گذشتم این بار قلم ها بلندتر دوباره همه چی از صفر شروع میشه با این که محدودی میری صفر نتیجه مثبت عقیده محکم مسیر بن‌بست قضیه مبهم با نگاه داد بزنی و چشات هنو همونی که میخواستی ندی نخوردی زمینم و به خودت میگی دیگه این بار نیازی نیدوی بیاری واسش خیالت راحت نیست بهتره بمونی یه مدتی دور از دست رس یه جایی بیرون آشن چی بود گذشت رفت ساختم این ما نردبونه بلندتر دیدم به آینده روشنتر مشکلات پله بودن از همشون گذشتم چی بود گذشت رفت ساختم این ما نردبونه بلندتر دیدم به آینده روشنتر مشکلات پله بودن از همشون گذشتم